por todos nuestros hermanos inmigrantes, por una Europa solidaria. ¡Mestizaje! Εμείς που παρακολουθούμε εδώ τις οθόνες, όντως βλέπουμε τις δεξιά στο τέλος. Ορκίστηκε η κυβέρνηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα πάνε με τα πόδια, έχουν φτάσει, μπαίνουν στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Εφόσον Πασόκ και Βενιζέλος τις δεξιά στο τέλος, πρέπει να ξέρουμε πότε ακριβώς έρχεται τις δεξιά το τέλος. Εισέρχονται και από τις δύο πόρτες προς την αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Μπαίνει και ο Πρωθυπουργός τώρα στη Βουλή. Ναι, εκεί πρέπει να μπαίνει. Όχι, είναι παλιότερα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί μόλις ο Πρωθυπουργός μιλήσει στους υπουργούς, θα το μεταδώσουμε εδώ ο σταθμός. Οπότε, όπου και αν πέσει πάνω στην Ελληνοφρένια, να ξέρετε ότι θα ακούσετε Σαμαρά να καλωσορίζει τους νέους υπουργούς και να τους λέει ότι είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και μεγάλη ευθύνη πέφτει στους ώμους τους. Και να ευχηθούμε κι εμείς εδώ να έχει το τέλος αυτή η κυβέρνηση που είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ή δυνατόν πιο σύντομο και πιο παταγώδες αν γίνεται. Θα είναι έτσι και αλλιώς, γιατί είναι τέτοια η σύνθεση, τόσο εκρηκτική, που μόνο για τέλος είναι αυτή η κυβέρνηση. Έτσι και αλλιώς, μαύρο μάλιστα, γιατί από μαύρο ξεκινάει. Καλό είναι και σε μαύρο να καταλήξει. Μην ξεχνάμε, όλα αυτά έγιναν επειδή υπάρχει μια πολύ σαφής έτσι, προσπάθεια και άποψη του Πασόκ κατά της δεξίας. Πασόκ και Βενιζέλος της δεξίας στο τέλος! Συντρόφισσες και σύντροφοι, με τον ιδρώτα του προσώπου μας θα νικήσουμε τη δεξιά. Νέο Αφρικάνο, Ασιάτικο Οριεντάλ, Ινδιο Αμερικάνο, Αφρικάνο Μουσουλμάν. Το σύνθημά μας είναι Μπλάνκο Ευρωπαίο, Αβορίγεν Αυστραλιάνο, Λίγκο Κοντινέντες, Ένων Μισμό Χώρα. Σύνθημά μας είναι Μουλτιρατιάλ, Μουλτικουτουράλ, Μουλτιρατιάλ. Συγκυβερνώντας με το Πασόκ, πώς θα τα βάλω με τα αποστήματα? Έχει και αυτό στα ερωτήματα. Το τραγούδι λέγεται Μεστιθάχε στα ισπανικά, επιμιξία στα ελληνικά. Βέβαια μιλάει για άλλου τύπου επιμιξία, όμως εμείς το παίρνουμε εδώ στη δική μας επιμιξία. Πασόκ και Βενιζέλος της δεξιά στο τέλος και δεξιά, καθαρή προς άκρο δεξιά του Σαμαρά, για να μην ξεχνιόμαστε πώς είναι το πολιτικό σκηνικό μέσα στην κυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει λίγο στους υπουργούς. Περίπου θα πει αυτά που θα ακούσουμε τώρα. Συγκυβερνώντας με το Πασόκ, πώς θα τα βάλω με τα αποστήματα που λαιλατούν το δημόσιο πλούτο και υπονομεύουν το εθνικό συμφέρον σε κάθε τομέα και σε κάθε λεπτό? Το Πασόκ έχει λόγο να θέλει να σώσει τον εαυτό του μέσα από μια αναγκαστική συγκυβέρνηση με εμάς. Αλλά εγώ δεν θέλω να σώσω το Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει το Πασόκ. Θέλω να σωθεί η χώρα. Desde Filipinas, América Central, desde Polo Norte hasta Madagascar. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα. Este puto mundo no es de nadie, es de todos. Cinco continentes en un mismo corazón. Multiracial. Τον κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Ο νέος Υπουργός Υγείας, που όπως ακούγεται Άδωνης Γεωργιάδης για την υγεία, μιλώντας εδώ για τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Σαμαρά, τον απεκάλεσε καραγκιόζι. Δεν το είπαμε εμείς, το λέει ο ίδιος. Παλιότερη δήλωση βέβαια, όχι πάρα πολύ, μάλλον και μεταγενέστερη δήλωση, μελλοντική δήλωση, διότι αυτά κάπως έτσι συμβαίνουν. Επειδή ρωτάτε για το site της ελληνοφρενίας.net, δεν το βρίσκετε εκεί γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κάτι φοβερά και τρομερά πράγματα. Μας ειδοποιούν οι αρμόδιοι ότι πρέπει να το βρείτε στο ελληνοφρενία.org. Από το όργιο μάλλον, δεν ξέρω, org πάντως. Εκεί θα το βρείτε και εκεί θα ανέβει και η εκπομπή αμέσως μετά. Σε λίγο περιμένουμε να μιλήσει ο Μιλτιάδης προς τους υπουργούς του. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε. Εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να είμαστε στο μαραθώνα. Έχουμε κλέψει το στρατηγό μας. Είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών. Δεν είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Έχουμε κλέψει το στρατηγό μας. Είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ο Μιλτιάδης. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el destino que convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Μπουμπούκο, η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό. Συγχαρητήρια. Το έχουν ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Καφέ, τι αυτά που λέτε τώρα. Τι ματιασμένο και αηδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Είστε από εδώ, είσαι εδώ, μωρό μου. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Ας να σου πω εγώ κάτι να σου περάσει αμέσως. Δείχνει τώρα ο Αντένα, έδειξε κάποια κοντινά από την ορκομοσία και ψέλνει. Ο Άδωνης είναι πίσω από το Βενιζέλο και ψέλνει κατά τη διάρκεια του ψαλμοδίας εκεί των ιερέων. Φανατικός και χαρούμενος βέβαια. Γράφτηκαν πάρα πολλά χτες και είναι το Υπουργείο που θα μας απασχολήσει, αυτό και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα μπορούσε και του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αλλά είναι ο Μιλτιάδης, ναι. Του Άδωνης θα μας απασχολήσει έτσι κι αλλιώς. Και από τα πορεία που γράφτηκαν χτες ήταν το εξής, στο Twitter πάντα, ότι είναι πρώτη φορά που ασθενής αναλαμβάνει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχουν λόγοι που αυτή η κυβέρνηση δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί εδώ αναρωτιούνται και κάποιοι ακροατές. Θα ακούσετε τώρα τους λόγους που δεν. Μάλλον από τον ακροάτη είναι ο κύριος Νίκος Καλιμάνης και λέει: δηλαδή, εσείς θα χαρείτε με το τέλος της κυβέρνησης και θέλετε να αποτύχει. Δεν θέλετε να πετύχει κάτι μόνο και μόνο επειδή είστε διαφορετικού χρώματος. Μπράβο σας. Αφήστε εμάς που στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και κανένα ρόλο. Ακούστε τον κύριο που ακολουθεί για να καταλάβετε γιατί δεν θα πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Θα σας γδάρουμε. Θα σας γδάρουμε. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση. Τη συγκυβέρνηση τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Επάνω στην ώρα τελείωσε το ηχητικό, γιατί έχει μπει μέσα στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου ο Αντώνης Σαμαράς, μόλις έκατσε, αριστερά του όπως κοιτάμε ο Βενιζέλος, δεξιά του Στουρνάρας και γύρω ό,τι καλύτερο έχει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Περιμένουμε την ομιλία του, την πρώτη αυτής της κυβέρνησης, της δεύτερης κυβέρνησης Σαμαρά, της τέταρτης κυβέρνησης Μνημονίου. Μετράμε, έχει σημασία ο αριθμός, κανέναν απολύτως. Όλοι αυτοί σε έναν αστερίσκο θα μπουν στις σελίδες της ιστορίας που γράφονται αυτή τη στιγμή και θα γραφτούν βεβαίως από την ρεπούση του μέλλοντος με τη δική της οπτική. Σίγουρα αυτός που ζηλεύει βλέποντας τώρα τις εικόνες είναι ο Ψαριανός, που θα μπορούσε άνετα να ήταν σε κάποια καρέγκλα από όλες αυτές, τόσοι και τόσοι είναι. Εδώ είναι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δεν θα μπορούσε ο Ψαριανός. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε, φύγανε. Έχουμε Σαμαρά. Να ακούσουμε, έχουμε Σαμαρά. Ο οποίος... Δεν έχουμε Σαμαρά, κάτι σφυρίγματα. Υπόψη είναι ότι νομίζω λείπει η κρατική τηλεόραση, οπότε με τα ιδιωτικά κανάλια γίνεται η δουλειά. Δεν είναι ο συνήθως, έχει πέσει το μαύρο, το πολύχρωμο, οι μπάρες, μην ξεχνιόμαστε. Και κάθονται όλοι εκεί, υπουργοί, ο Βενιζέλος πολύ χαρούμενος, όπως γράφτηκε επίσης στο Twitter πριν, επειδή δίναν χειραψίες, ο Σαμαράς ήταν σαν να τις έδινε σε κηδεία, ο Βενιζέλος σαν να τις έδινε σε γάμο. Ο Κώστας Βαξεβάνης το έγραψε αυτό νωρίτερα, από αυτά που θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή βγάζουν φωτογραφίες στη μεγάλη αυτή και λαμπρή αίθουσα, η οποία έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει τόσα δεκάδες χρόνια. Και τα παρακολουθεί η αίθουσα, το τι ακριβώς συμβαίνει απ' έξω, η τύχη της αίθουσας για την ακρίβεια. Περιμένουμε να ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, να ακούσουμε τι ακριβώς έχει να πει. Είμαστε στις φωτογραφίες. Να αποτολμήσουμε να βάλουμε κάτι μικρό και σύντομο μέχρι, γιατί ακόμη βλέπω είναι γεμάτο με φωτογράφους, οπότε δεν θα το κάνει σύντομα ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε κάποιον που έχει καταφέρει πάρα πολλά. Βεβαίως και κάποιος άλλος που βλέπει αυτά που γίνονται αυτή την ώρα μέσα εκεί και σκυλιάζει είναι η Ντόρα, και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή βλέπει τον αδερφό της να προχωράει. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος. Και η Ντόρα έχει την αξία της, πετά από τα δικά της τα φτερά, και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλον. Λοιπόν, έχετε την εντύπωση ότι εγώ, όποιος πιστεύει, με αδικεί. Και εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρομαι. Όποιος πιστεύει ότι εγώ παίρνω θέσεις διότι θέλω να βοηθήσω τον Α, το Α ή το Β, τα παιδιά μου, κάνει λάθος. Όχι. Είμαστε θεοί. Ποιοι είμαστε? Θεοί ή καλοκαιρινοί? Εδώ ο μπαμπάς της οικογένειας έζησε να δει και τον Κυριάκο υπουργό. Αυτό μάλλον δεν θα το περίμενε, γιατί ξέρει καλύτερα από όλους τον Κυριάκο. Και όμως το είδαμε και αυτό, και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένο υπουργείο. Έχει κάνει σοφές επιλογές πρωθυπουργός. Στο υγείας που θα γίνει μακέλιο έβαλε τον Άδωνη. Στο συγκεκριμένο με τους δημοσίους υπαλλήλους έβαλε τον Κυριάκο. Έχει βάλει τους καλύτερους στα καλύτερα πόστα. Ο Βρούτσης είναι πολύ θετικό ότι παραμένει στο εργασίας, γιατί η μάχη και ο πόλεμος που δίνει καθημερινά για την ανεργία έχουν φέρει ήδη αποτελέσματα. Τα βλέπετε όλοι γύρω σας. Φύγαν οι φωτογράφοι από την αίθουσα και περιμένουμε να ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός. Μια άλλη επιτυχία είναι ότι τα πήγε πολύ καλά ο ένας και Δίκογλου. Έβαλε και ένα δεύτερο, τον ξάδερφο από το Πασόκ, από άλλο κόμμα. Πρέπει τώρα κάποιος να πει στο Σίμο και Δίκογλου, το δεξιό, να μην πάει αύριο στο Υπουργείο Παιδείας, επειδή ο ίδιος ανακοίνωσε και δεύτερο και Δίκογλου, να του λέει το Υπουργείο ότι είναι αυτό εκεί, στο Μαξίμου μέσα είναι το γραφείο του, να μην ξεχαστεί και πάει και έρθει εδώ προς το Μαρούσιο που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Κάποιος πρέπει να τα λέει όλα αυτά, γιατί τόσες δουλειές, τόσες φούργες, δύσκολες στιγμές. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός, τον βλέπω μιλάει, άνοιξε και το μικρόφωνο του, περιμένοντας όλοι το Σαμαρά. Περιμένοντας το Σαμαρά. Δηλαδή ο σχεδιασμός με ορίζοντα τετραετίας. Αυτό είναι προϋπόθεση για να υπάρξει σταθερότητα μέσα στη χώρα. Και η σταθερότητα σήμερα είναι πιο απαραίτητη παρά ποτέ, ώστε να μην χαθεί χρόνος, να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα. Η σταθερότητα είναι δύο φορές απαραίτητη πια, γιατί μια σταθερή Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Σταθερότητα σημαίνει σταθερά βήματα για όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και σταθερότητα σημαίνει σταθερό προσανατολισμό στην Ευρώπη, μια Ευρώπη που άλλωστε, όπως γνωρίζουμε, η ίδια αλλάζει. Σταθερότητα σημαίνει και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Όχι μόνο καλύτερο συντονισμό στα τρέχοντα, αλλά και καλύτερο σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ώστε να γίνουν ομαλά και με τόλμη όλες οι απαραίτητες αλλαγές για να βγει η Ελλάδα ενισχυμένη από την κρίση. Όχι μόνο για να πιάσουμε τους στόχους του προγράμματος και να βγούμε από την κρίση και από τα μνημόνια, αλλά και για να φέρουμε σε πέρας όλες τις θεσμικές αλλαγές που η χώρα έχει ανάγκη και που τις προωθούμε εμείς, γιατί τις πιστεύουμε εμείς. Δεν μας επιβάλλει κανένας. Και τέλος, για να έρθει μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση που πρέπει να αρχίσει μέσα στα επόμενα χρόνια και να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την τριετία. Η Ελλάδα δεν έχει καιρό για χάσιμο. Πρέπει να κάνει σε πολύ λίγα χρόνο όσα δεν έχουν γίνει σε προηγούμενες δεκαετίες. Και αυτό ήδη κάνουμε. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με ακόμα πιο βαθύ ταχύ βηματισμό. Με ακόμα καλύτερο μεταξύ μας συντονισμό και με καλύτερο σχεδιασμό για το μέλλον. Ασφαλώς ο καθένας διατηρεί τις ιδέες του. Αλλά αυτή τη στιγμή υπέρτατη ιδεολογία είναι η σωτηρία της πατρίδας. Για τον κάθε Έλληνα, αυτή πρέπει να είναι σήμερα η υπέρτατη ιδεολογία, η σωτηρία του τόπου. Άλλωστε μας ενώνει το συμφέρον της χώρας και η προκλήση του μέλλοντος που μαζί θα αντιμετωπίσουμε. Όπως μας ενώνει και κοινή ευθύνη απέναντι στον τόπο, και όλα αυτά εκφράζονται και αποτυπώνονται στη σύνθεση ακριβώς αυτής της νέας κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε λεπτό να χάσει. Πρέπει τις επόμενες μέρες να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη νέα δόση του δανείου. Έχει γίνει δουλειά σημαντική, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Ακόμα πρέπει να τρέξουν και οι προετοιμασίες για την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο εξάμεινο. Και τέλος πρέπει να φροντίσουμε όλοι ώστε να πιάσουμε φέτος το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, ώστε από την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει και η ανακούφιση. Αυτά είναι τα επίγοντα για τα οποία δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε στιγμή. Από εκεί και ύστερα, οι προτεραιότητες αυτές της νέας κυβέρνησης ξετυλίγονται ως εξής. Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε την ανάκαμψη μια ώρα αρχίτερα. Να νικήσουμε την ανεργία, να φέρουμε επενδύσεις, να αποφύγουμε νέα μέτρα, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά και να αναβαθμίσουμε τη χώρα μας γεωπολιτικά. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά σε όλους αυτούς τους στόχους. Επόμενη προτεραιότητα, να διορθώσουμε τις αδικίες των τελευταίων ετών και να στηρίξουμε ιδιαίτερα τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια του πολίτη, γιατί ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει. Και πιστεύω ότι είμαστε τώρα πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους από ό,τι ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και απότερη προτεραιότητα, να ξεκινήσουν οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές που θα κάνουν πραγματικά την Ελλάδα όπως τη θέλουμε, αγνώριστη. Για όλα αυτά προχωράμε άμεσα σε επικαιροποίηση της προγραμματικής μας σύγκλησης. Και πέρα από την προγραμματική σύγκληση θα οργανώσουμε το σχεδιασμό και το συντονισμό μας σε νέες στέρεες βάσεις. Κοινός στόχος μας. Στενή συνεργασία, καλύτερος σχεδιασμός. Κοινός αντίπαλός μας. Η στασιμότητα και ο κίνδυνος ακυβερνησίας. Κοινή μας βάση, η θέληση του ελληνικού λαού να προχωρήσει μπροστά και κοινή μας θέληση να στηριχθούμε από όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Ακόμα και αυτές που δεν συμμετέχουν σήμερα στην κυβέρνησή μας, εφόσον έχουν και εκείνες στόχο να βγούμε από την κρίση το ταχύτερο και να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνουμε, πρέπει να ξέρετε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς αυτό που πετύχαμε τον τελευταίο χρόνο, ελάχιστοι πέρσι τέτοιο καιρό το θεωρούσαν πιθανό. Μας ενώνουν επομένως τα μεγάλα και το αύριο και δεν θα αφήσουμε να μας διαιρέσουν τα μικρά και το παρελθόν. Μας ενώνει η φιλοδοξία να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της, να διορθώσουμε τα όποια λάθη του χθες, να δώσουμε προοπτικές στη νέα γενιά, προοπτικές τέτοιες που δεν τις είχε ποτέ. Και μας στηρίζει η θέληση του ελληνικού λαού να αναγεννηθεί η Ελλάδα, η ελπίδα του λαού και η προοπτική της χώρας. Κυρίως μας στηρίζει η θέληση του ελληνικού λαού να παραμερίσουμε όλα τα εμπόδια και όλα όσα κρατούν στάσιμη την Ελλάδα στο χθες. Μας ενώνει το μέλλον της χώρας και αυτό είναι ένα στοίχημα που όλοι μαζί μόνο μπορούμε να κερδίσουμε. Το δικό μας όνειρο για τη νέα Ελλάδα είναι εφικτό. Κάποιοι άλλοι ζουν ακόμα στους εφιάλτες του χθες. Δεν τους δίνουμε σημασία, καμία σημασία και προχωρούμε. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από το να πετύχουμε. Και είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Θα μιλήσει και ο Βενιζέλος από ό,τι βλέπουμε. Ο αντιπρόεδρος, να ακούσουμε γιατί έχει μια αξία. Παρακολουθήσαμε λοιπόν. Δεν τον αφήνουν τα ιδιωτικά κανάλια. Αμήν, μετά από όλα αυτά που είπε ο Σαμαράς, να ζήσουμε να τους θυμόμαστε. Ζωή σε εσάς και ό,τι άλλο κανείς επιθυμεί. 2.11, αν ακούει ο Μάριος Καγής, αν όχι το κόψανε, δεν θα ακούσουμε Βενιζέλο. Δυστυχώς δεν θα ακούσουμε Βενιζέλο. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα τελειώνουμε μεθαύριο. 2.11.200.8.200, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκυριαλφα.gr και SMS, όποιο θέλει να στείλει, γράφει ρίελ, αφήνει κενό το μήνυμά του στο 54%. Όλα αυτά είναι για να τα συγχαρήκια για τη νέα κυβέρνηση, τις ευχές και όλα τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ιστορική μέρα. Βεβαίως δεν έχουμε τη βούλτευση στο συγκεκριμένο Υπουργείο και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να καταφύγω στο άρθρο 120 συντάγματος που μου επιβάλλει να βάζω βόμβες, να σηκώνω τα Καλάσνικοφ για να αποκαταστήσω το καθεστώς. Να αποκαταστήσω τη δημοκρατία. Έχετε δει βοσκό με κιάλια? Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άι στο διάλο κι εσύ. Ρομπάμος στο τοπία, τα χέμος τε σονιά. Αρρίβαν με στη θάχτη κόμπι, βίνε κολεκτιβίδα. Πώς αντρώ! Θα σας γδάρουμε. Τα λιγουρεύεστε! Θα καταστραφούμε. Αυτή τη στιγμή Έλληνες μαζεύουν τις ελιές στην Ήπεθρο. Μπορούμε! Θα σας γδάρουμε! Θα σας γδάρουμε! Ο νέος Υπουργός Υγείας, βέβαια αγαπημένος όλων μας, ο Άδωνης, έχουμε και τα μέσα πια στα πολύ κρίσιμα αυτά θέματα, γιατί η υγεία πάνω απ' όλα. Πολύ ορθώς παρατηρείτε από τη φωνή του Σαμαρά, φαίνονται όλα. Και το τι ακριβώς θα γίνει, είχε πάθος, ήταν δυνατός, έβγαζε μια όρεξη για δουλειά, αυτό το ρωμαλαίο που έχει πάντα ο Σαμαράς, τίποτα. Κηδεία ήταν, σαν ακούγαμε, ομιλίας εκεί διαβραχνιασμένος, καταβεβλημένος, δείχνει ακριβώς πώς νιώθηκε ο ίδιος με το Βενιζέλο δίπλα του αναγκαστικά. Πώς νιώθει ο ίδιος λόγω αυτών που έχουν γίνει, πώς νιώθει ο ίδιος κυρίως λόγω όλων αυτών που θα γίνουν. Σημασία βεβαίως δεν έχει πώς νιώθει ο Σαμαράς, σημασία έχει πώς νιώθουν και θα νιώσουν εκατομμύρια Έλληνες, όσοι δεν έχουν νιώσει ακόμη μέχρι στιγμής μάλλον αυτό που έχει συμβεί και όλοι αυτοί που πρόκειται να νιώσουν αυτό που θα συμβεί κυρίως μετά το Σεπτέμβρη. Είχαμε και την ορκομοσία νωρίτερα και όπως κάθε φορά οι νέοι υπουργοί είπαν τον γνωστό όρκο. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να τ***ω το Σύνταγμα και τους νόμους, να τ***ω το Σύνταγμα και τους νόμους, και να τ***ω το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και επειδή λαός χωρίς μνήμη δεν είναι λαός, θα θυμίσουμε και εμείς από αυτό το μετερίζει της ενημέρωσης το νέο κυβερνητικό σχήμα με τη φωνή του Σίμου και όχι Σιμεών και Δικόγλου. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξής. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πρέπει να πω ότι μετράγει λάθος. Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Τι γίνεται, θα κ***σουμε? Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Γιάννης Τουρνάρας. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε και οι κότες. Κόντα, εσένα λέει. Αναπληρωτής Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής. Υφυπουργός Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Γιάννης Μιχελάκης. Η εξουσία της αριστεράς έχει την ευθύνη για εδώ που διηθήκαμε. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πεποίθησή μου εδώ και χρόνια είναι ότι οι υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξήντλησαν τον βιοϊστορικό τους κύκλο. Αναπληρωτής υπουργός Φόφη Γεννηματά. Έχει φτάσει πια η ώρα να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως στον μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Θα πρέπει να με στείλετε και μένα στο εισαγγελέα. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Μη χασμουριέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα. Υφυπουργός Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Αχ, ο Γκιουλέκας. Υφυπουργός Σιμεών και Δίκογλου. Τι ίστρος. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος. Απέκτησα το πρώτο σύμπτωμα, υψηλή αρτηριακή πίεση. Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός. Εμπρός λοιπόν. Φέρτε τα χέρια στη μέση και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Ανεργία. Ανεργία. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Ασθενή έχουμε. Υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη. Αφάνατη. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Νίκος Δένδιας. Ξέρετε, η χώρα είναι γεμάτη με καλάσματα. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Με καμώ. Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Κουπέπε, κουπέπε. Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής. Να παραγγείλω να αργυλέ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Σίμος Κεδίκογλου. Μαύρη μαυρίλα. Έχουν τα κανάλια τώρα εδώ συνδέσεις και είναι οι δημοσιογράφοι και γράφουν από κάτω εκεί τα σούπερ, οι λεζαντούλες. Ομιλία Σαμαρά γράφει ο Αντένα με μηνύματα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Το μόνο μήνυμα του Σαμαρά στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν το πεθαμένο ύφος. Η βραχνή φωνή, το καταβεβλημένο, η κούραση. Αυτό ήταν το μόνο μήνυμα. Όλα τα άλλα τα έχει πει, τα έχει ξαναπεί, θα τα ξαναπεί, τα ίδια και τα ίδια. Έρχεται η ανάπτυξη, η Ελλάδα μας ενώνει χωρίς ιδεολογίες. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ γνωστά. Ζήλευε ο Ψαριανός, είναι η αλήθεια, που τα βλέπει και πόσο μάλλον να βλέπει και τη Φόφη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το χιούμορ εδώ ακόμη το διατηρεί ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος μαζί, βάζοντας τη Φόφη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με Αβραμόπουλο βέβαια υπουργό. Ο Ψαριανός έχουν θέματα στη Δημάρ και θα τα θέσει το Σάββατο που έρχονται. Έχω διατυπώσει τη διαφωνία μου. Ο Ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Και επίσης θέλω να πω ότι επειδή γράφονται διάφορες ανοησίες από εδώ και από εκεί, μέχρι ότι αποχωρώ από τη Δημοκρατική Αριστερά, ότι πάω στο Πασόκ, ότι πάω στη Ζιμπάμπου, εκτός Ελλάδος. Και όρτσα! Μα είναι τα πανιά! Φωνάζω στα παιδιά μου. Ότι θα φύγω, θα πάω στους Ελοχήμ, ότι όλα αυτά είναι μπούρδες. Και εγώ τους λέω, τον Ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω! Το Σάββατο που έρχεται, όχι που έρχονται. Εδώ ήταν μια αφορμή. Πάντα βρίσκουμε αφορμή να ακούμε τον Πρέκα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Βάζουμε δύο τζούρες επίκαιρες του Ψαριανού και ακούμε τον Κώστα Πρέκα. Μας αρέσει πολύ περισσότερο ακόμη και από τον Ψαριανό. Η υγεία είναι στο επίκεντρο. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές καλές στιγμές από το παρελθόν, όταν υπουργός υγείας ήταν ο Κακλαμάνης, μετά που έγινε η Μαριλίζα, μετά που έγινε ο Αβραμόπουλος και εκεί έχει περάσει, και μετά που έγινε ο Λοβέρδος, μέχρι τώρα που έρχεται ο Άδωνης. Ένα έχω να σας πω μόνο, ότι είτε το θέλουν κάποιοι λίγοι είτε όχι, το σύστημα θα γίνει για τον Κοσμάκη και όχι για τους μεγαλογιατρούς. Το πάρτι στο χώρο της υγείας έχει τελειώσει. Ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Καλή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγε σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χρόνια προβλήματα στο χώρο της υγείας πλέον οδηγούνται στην επίλυσή του. Μπράβο! Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Να που συμβαίνουν και θαύματα και πουλώνονται τα τραύματα και βελτιώνονται τα πράγματα. Βεβαίως, ου! Αιμορραγίες και κατάγματα, σχολικοειδίτες και φράγματα, τέρματα διφραγιά παιδιά. Ένα μήνα, ενάμιση, πάντα τα ραντεβού. Και αν το χάσεις γιατί γίνεται απεργία ή οτιδήποτε, θέλεις άλλον ένα μήνα για να γράψεις τα φάρμακα. Πονάχτε μου ένα γιατρό. Σιγά καλέ τον ωρό. Ζήτησα πάπια και δεν υπήρχε. Μια πάπια, πάπια, πάπια. Δεν ξαναπέρνω. Αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή. Εμπρός στο κεφάλι ψηλά. Λοιπόν, εμπρός στο κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Στο ράτζο το παιδί, έτσι ανάμεσα από το ψύκτη και το τηλέφωνο. Πράγμα μεγάλο και μυστήριο. Boing. Τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Boing. Τώρα θα πιάσουμε το κτίριο. Boing. Τέλειωσε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Είναι δική μας η βραδιά. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός, το χάρος να γίνει χορός. Μαξιλάρια δεν έχουν. Πέρατε από το σπίτι. Ναι, ναι, από το σπίτι. Λεκάνη. Λεκάνη από το σπίτι, ναι. Που λέει θεολόγος, να σκάσει ο παθολόγος. Boing. Σε μπρος με κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Ου. Σε μπρος με κεφάλι ψηλά, θα σας γδάρουμε. Να γίνουμε όλοι. Και αυτό του πιτσιρίκου ήταν ωραίο για τον Άδωνη. Προσωπικά λέει, θέλω να χαιρετήσω την απόφαση του Σαμαρά να αναθέσει το Υπουργείο Υγείας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν μια πανέξυπνη απόφαση που θα κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται υγιείς. Ο λόγος είναι απλός. Όποιο πρόβλημα υγείας και αν έχεις, όταν βλέπεις τον Άδωνη Γεωργιάδη, σκέφτεσαι πως είσαι μια χαρά. Πιτσιρίκος. Από τα πολλά και από τα καλά, βέβαια, που έχουν γραφτεί για την συγκεκριμένη απόφαση. Κάθε μέρα τέτοια ώρα βάζουμε από το CD την αντιφασιστική συλλογή που βγάζουμε εμείς και η Κολεκτίβα ένα τραγούδι. Σήμερα έχουμε το τραγούδι των Κολεκτίβα. Τίτλος «Ο δρόμος που τραβάω», μαζί τους είναι και ο Φίλιππος Πιλιάτσικας. Η μουσική είναι του Τόμ Μορέλο. Είναι κιθαρίστας και τραγουδοποιός, γνωστός από την πορεία του με τους Rage Against the Machine και βεβαίως γνωστός για τις πολιτικές και κοινωνικές του ανησυχίες. Ο Τόμ Μορέλο παραχώρησε κάθε εξαίρεση στους Κολεκτίβα την άδεια τη διασκευή και την απόδοση των στίχων στα ελληνικά, προκειμένου βεβαίως να συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη συλλογή. Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βύθο. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Πολέμησα στους δρόμους και ακόμα πολεμώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης και αντάρτης στο βουνό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδισα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω σε εδώ. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Έτσι πάλι με άλλο ηθικό. Κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Και να με τώρα εμπρός σου, το χέρι σου ζητώ. Για Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειώμο. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γύρνω. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειώμο. Μήνυμα ωραίο ακροατή. Καλή επιτυχία στον Άδωνη. Δύσκολο έργο μετά το κλείσιμο της παιδοκαρδιοχειρουργικής από το Λοβέρδο. Ο πύχης έχει ανέβει ψηλά. Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτό. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Μαζί θα περπατάμε, μα τέλειο το θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειώμο. Αυτό, α, έχει κι άλλο, κάτι να το ακούσουμε. Που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειώμο. Αυτό το τραγούδι είναι και απάντηση στον ανασχηματισμό που έκανε σήμερα η κυβέρνηση, η στίχη συγκεκριμένη. Η κολεκτίβα μαζί με τον Φίλιππο Πιάτσικα. Τελειώσαμε εδώ, τα υπόλοιπα αύριο σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο με όλα τα νέα, έχουμε και τις τελετές παράδοση και παραλαβής. Γεια σας. Κύριε Αποστόλη, είστε? Ναι, ναι. Πρώτη φορά παίρνω από Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε. Είμαι συνταξιούχος με τα 550. Αυτό δεν είναι και το καλύτερο, ναι, για πείτε. Ευχαριστώ. Εγώ λέω, στο χωριό μου λέγανε κάποτε όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Κοπριά στα λάχανα, παπαπαπα. Ταιριάσανε και οι δύο μαζί με εκεί που δεν πήγαινε. Και σκέψου το λάχανο, δεν το πλένω κιόλα γιατί μου μοιάζει καθαρό. Ναι. Τέλος πάντων, για πες. Ο Σαμαράς ήταν πεταμένος από του χωρεμένου τον Καραμαλή. Τον είπε όσο ζω, στο δικό μου το κόμμα δεν σε ξανάρθει. Εγώ πιστεύω εδώ ότι επειδή το πετάξανε έξω 10 χρόνια, ήρθε να εκδικηθεί και τον κόσμο, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τώρα δεν κάνανε τίποτα, κύριε Αποστόλη. Να πω ότι είναι τρεις μαζί που είναι, να πω 5, 10, όσοι κι αν ήταν. Τα νοσοκομεία κλείνουν συνέχεια, πηγαίνει στο Ιπποκράτιο και για να σε πάρουν, εκτός το ότι έχει 40 παραβάν μέσα, έχει 9 ειδικότητες, μέσα σε μια μακρόστενη αίθουσα και να πεθαίνεις. Σου λένε να περιμένεις όλοι με τη σειρά. Επιτέλους, δικαιοσύνη στο κράτος, επιτέλους. Να κλείνουν τα νοσοκομεία. Σιγά σιγά θέλεις να κλείνουν και τις εκκλησίες. Καλά, αυτό το λες για κακό. Τα νεκροταφεία μην κλείσουν. Τα νεκροταφεία μην κλείσουν και δεν θα έχουμε ούτε κρεβάτι να ψοφήσουμε. Ναι, παρακαλώ, κέντρο απεξάρτησης. Με λένε Αντώνη, είμαι από την Καλαμάτα και νομίζω ότι θα είμαι πρωθυπουργός για 3 χρόνια. Και νομίζω ότι είμαι και καλά. Ευχαριστώ. Ναι, καλησπέρα. Yeah. Θέλω να σχολιάσω κάτι που είπε ο Σίμος το πρωί στο αφεντικό σου. Ναι. Είπε ότι για τις μπάρες πολύχρωμες καταρχάς, ότι ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Κάτι λουλουδάκια λείπανε μόνο και κάτι τέτοια. Δεύτερον, είπε ότι το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ έξω, αν το έχει δει ο το αφεντικό σου και αν του αρέσει. Λοιπόν, εγώ που πήγα πριν 2 μήνες στο εξωτερικό για να κάνει μια εγχείρηση μάνα μου, γιατί όχι ότι δεν εμπιστευόμαστε τους γιατρούς εδώ, αλλά το σύστημα το έχει φτιάξει ο Λοβέρδος. Οπότε δεν υπήρχε λόγο να παίξουμε κορονά γράμματα. Άσε μπορεί να τη βάζανε μέσα για μια απλή εγχείρηση ρουτίνας και να τη βγάζανε οροθετικά. Να κάνεις κολυμπογιδίτη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τέλος πάντων, πήγα έξω και 3 μέρες έλειπα μόνο το δορυφορικό της ΝΕΤ. Λοιπόν, πιο αξιόλογα ρεπορτάζ δεν είχα ξαναδεί. Είδα για τον Πινοσέτ, είδα για τον Φρίντμαν, είδα διάφορα τέτοια. Είδα στο δελτίο ειδήσεων να μην αναφέρεται ούτε μια φορά η λέξη λαθρομετανάστης. Είχε ή πολιτικός πρόσφυγας, ή οικονομικός. Και αυτά να του πεις του κύριου Σίμου. Τι κάνεις, Αποστολή? Καλά. Τώρα είμαι εδώ στο ακούω που λέει για το για την Εύβοια. Θέλω να κάνουν μια βιομηχανική περιοχή. Ναι, στο Μαντούδι. Μπράβο. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο αλήτης ο Κυρίκογλου είναι από την Εύβοια. Είναι από την Εύβοια. Δεν ξεχνάμε. Από την Ιστιαία συγκεκριμένα. Ξέρω. Και ο πατέρας είναι από εκεί. Τι θέλει να κάνει, θέλει να καταστρέψει ακόμα και την Εύβοια. Ναι, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που δεν έχει πάρει φωτιές όλα αυτά τα χρόνια. Μη σου φάνει περίεργο αν τυχαία φέτος πάρει φωτιά εκείνη η περιοχή. Γενικώς είναι ένας πνεύμονας πρασίνου που είναι κρίμα να μην γίνει βιομηχανική περιοχή. Έχει πάει από Μαντούδι, τι παράδεισος είναι. Έχω πάει. Δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι αυτός και το κόμμα του είναι αλήτες. Αυτό περιμέναμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένια. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιες ώρες κανείς μπορεί να επικοινωνήσει με την Ελληνοφρένια? Τέτοια ώρα, 1 με 2. Δηλαδή τώρα πήρα σωστά να θέσω ένα ερώτημα. Ναι, θέστε. Ασχολείστε πολύ, όχι προσωπικά εσείς, με τον κύριο Μπίστη. Ο κύριος Μπίστης δεν έχει κατορθώσει ποτέ στη ζωή του να βγει ούτε δημοτικό σύμβουλο. Γιατί τόση αυτή τρεμούρα για τον Μπίστη? Μιλάτε έτσι. Αν εγώ είχα στο μυαλό μου ένα δείγμα πετυχημένου πολιτικού, αυτό ήταν ο Μπίστης. Μην το χαλάτε τώρα. Καταραίει η εικόνα που είχα μέσα μου για τον Μπίστη. Ακούσε και δεν έχει βγει ο δημοτικό σύμβουλο. Μα είναι δυνατόν? Πώς θα βγει, ποιος θα ψηφίσει τον Μπίστη? Ποιος ξεκινάει από το σπίτι του να πει πού πας? Πάω να ψηφίσω τον Μπίστη. Είναι μια τάκα που δεν λέγεται. Πώς θα βγει ο Μπίστης βουλευτής? Κολοτρίβεται σε όποιο κόμμα βρει από εδώ και από εκεί. Σύμφωνοι. Θα κολοτρίβεται μια ζωή, δεν πρόκειται να βγει, να τον ενημερώσω. Τσάμπα χαλάει λεφτά. Μόνο σε διορισμένες θέσεις που ήταν επισημήτη. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάπου. Αποστόλη μου, φοβερές εκπομπές, όπως πάντα σας ακούμε καθημερινά. Ήθελα να πω ένα μήνυμα γενικά, από ότι εμείς θα τους φάμε και όχι αυτοί εμάς. Με κοινό στόχο, κοινό αγώνα και χωρίς τη βοήθεια του Θεού.